بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سٹیج پر تشریف فرما سکول مینجمنٹ، سٹاف، پرنسپل اور ٹیچرز، اور یہاں موجود طالبات، میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز ایک مختصر سے وقت میں، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا میں، ایک مختصر سے وقت میں کچھ اہم نکات کہ اب سمر ویکیشنز، گرمی کی چھٹیاں، تعطیلات بہرحال اب لگنے والی ہیں، بہت سارے پلانس آپ کے ذہن میں ویسے ہی ہوں گے کہ اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان کی شادی میں جانا ہے، یہاں جانا ہے، ان کے پاس، نانی کے پاس، دادی کے پاس، مختلف چیزیں، گاؤں چلے جائیں گے کچھ لوگ، کچھ فلاں۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اگر ان تعطیلات کو اگر ہم آرگنائز وے میں ایک ترتیب وار اگر کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ سالانہ جو آپ کو چھٹیاں مختلف ہوتی ہے، ویسے عموماً 2 مہینے 10 دن کے قریب ہوتی ہے وہ، لیکن بہرحال مختلف اسکول کی چھٹیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ان اگر چھٹیوں کو اگر صحیح انداز سے استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عزیز یہ چھٹیاں آپ کے زندگی کو تبدیل کرنے میں اور بہت کارآمد، بہت مفید جو ہے ثابت ہو سکتی ہے۔ تو جو عنوان بہرحال مجھے دیا گیا تھا وہ عنوان اس طرح سے تھا کہ گرمی کی جو تعطیلات ہیں اس میں جو ہے طالبات جو ہے کہ کیا سرگرمیاں ہوں گی، اور تعلیمی سال 2014-15 کے اندر جو ہے اس کے لیے جو ہے کیا تیاریاں ہم نے کی ہیں۔ تو بہرحال طالبات کے علاوہ بہرحال جو طلباء ہے، مطلب میں کہوں گا میل فیمیل دونوں کے لیے بہرحال میں بات رکھتا ہوں ایک کامن بات، اور انشاءاللہ جو میری تقریر ہوں گی وہ دونوں کے لیے یہاں، چونکہ کچھ سرپرست بھی موجود ہے، ٹھیک، اور ساتھ میں جو ہے آپ لوگ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، تو میں دونوں کے لیے کچھ پوائنٹ رکھوں گا، نکات کامن ہوں گے آپ دونوں کے لیے۔ سرپرست ہو تو وہ اپنے انداز سے لے کہ اسے کیسے چلانا ہے، اگر آپ خود طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ خود سوچیں کہ مجھے یہ کام انشاءاللہ عزیز کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے لیے ہوں گی، ٹھیک۔ اب آئیے ہم آگے بڑھیں، اس سے پہلے وقت کی اہمیت کیا ہے وہ جان لیں، تو جب وقت کی اہمیت پتہ چل جائیں گی تو انشاءاللہ چھٹیاں کیا ہے، وقت ہے جو خالی دیا جا رہا ہے، اگر اس کی اہمیت ہو آپ صحیح فائدہ اٹھائے تو انشاءاللہ عزیز بہت مفید ثابت ہوں گا، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے وقت کی اہمیت کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر، قرآن کی 103 نمبر کی سورت، اس کی 3 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس سورت میں فرماتا ہے والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، قسم ہے اس وقت کی جو انسان ضائع کر رہا ہے، اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، جس کے بارے میں اسے بعد میں پچھتاوا ہونے والا ہے، یہ ہے والعصر۔ تو قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، ان الانسان لفی قسر، سارے کے سارے انسان آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، آخرت میں لاس ان کو برداشت کرنا ہے، اور آخرت تو خسارہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، یاد رکھی۔ تو قسم ہے زمانے کی، سارے انسان آخرت میں خسارے میں جانے والے ہیں، اس خسارے سے، اس جہنم سے بچنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ 4 ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، صرف وہ لوگ بچیں گے اس خسارے، جو سب سے پہلا کام کیا کریں، ایمان لائے، جیسے اس کا حق ہے، وہ عمل الصالحات، اور خالی ایمان کافی نہیں ہے، اس ایمان کی بنیاد پر نیک کام کیے جائے، وہ تواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت، مطلب خود بھی حق پر رہے، دوسروں کو بھی بلائے، وہ تواصوا بالصبر، اور خود بھی صبر کرے، تلقین، دوسروں کو نصیحت اور وصیت کرے۔ تو یہ 4 صفتیں جو لوگ اپنے اندر رکھیں گے وہ آخرت کے خسارے سے، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دیکھیے قسم کیا کھائی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، اور کتنی افسوس کی بات ہے، دیکھیے ہم اتنا وقت اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے، اس کو ہم کیسے ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یاد رکھیے بہت مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ اگر آپ لوگ بہرحال جس بھی عمر کے مرحلے میں گزر رہے ہیں، سرپرست ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی آپ سے اور لمبی ہے، اگر ہم اپنی زندگی کا پہلا مرحلہ یاد کریں، مثال کے طور پر آپ جب سب سے چھوٹے تھے اور سب سے پہلا واقعہ آپ کو اس بچپن کا یاد آ رہا ہو، اب کسی کی عمر 10 سال ہوگی، کسی کی 15، کسی کی 20، کچھ 30-40-50 بھی ہوں گے، اپنے زندگی کا پہلا مرحلہ یاد کیجئے جو آپ کو یاد آ رہا ہو کہ میں ایک چھوٹی بچی ہوں، میں نانی گھر جا رہی تھی، گر گئی، فلاں جگہ سے یہ ہوا تھا، وہاں گرے تو مار لگ گیا تھا، فلاں مہمان آئے تھے، ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ یاد، تو سمجھ لیجئے ایک واقعہ آپ کو 2 سال کا یاد آ رہا ہے، یا ایک ہلکی ہلکی جھلک آپ کو 2.5 سال کی عمر کی یا 3 سال کی ہو رہی، اس زندگی کے پہلے واقعے سے اب زندگی کو موازنہ کیجیے، کمپیئر کیجیے کہ کتنا وقت گزرا. تو آپ کہیں گے ارے ایسا لگ رہا یہ بس کل ہی ہوا تھا، ارے کل کی بات ہے. اور دیکھو آج 13 سال 14 سال 15 سال 20 سال 30 سال، میری عمر 34 سال ہے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جب، لیکن ایسا لگتا ہے کچھ بھی وقت نہیں گزرا، بس ایسا کچھ تو ایک موقع تھا اور شاید ہم نے اس موقع کو آج گنوا دیا. معلوم آپ ایسے ہی ہوتا ہے، کیوں تو وقت کی خصوصیت یہی ہے، یہ گزر جاتا ہے اور گزرنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے، ان قوموں کے جنہوں نے اس کا صحیح فائدہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے، بات کو سمجھا. تو وقت بڑی اہم چیز ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تو قسم کھا لی اپنی کتاب میں کہ اس کو صحیح نہ استعمال کرنے کی بنیاد پر لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. اب آئیے وقت کی اہمیت کتنی ہے، تین واقعات رکھوں گا اور انشاءاللہ پھر اپنے نکات کی طرف کہ آپ کو کیا کرنا ہے وہ رکھوں گا، تاکہ آپ کو اپنے وقت کی اہمیت جو اللہ نے زندگی میں مہلت دیے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک، ورنہ ہوتا ہی کہ جب بھی خالی وقت ملتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بیجا چیزوں میں لگاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر جب میں کلاسز لیتا ہوں، بچے آتے ہیں، تو جب اتوار آتا ہے، سنڈے آتا ہے یا کوئی چھٹی آتی ہے، تو میں بچوں سے اعلان کرتا ہوں کہ دیکھو اب کل اتوار آ رہا ہے. ٹھیک، کیا سوچ رہے تو بچے چلتے یس ہم کل سونا ہے پورا دن. ارے میں کہہ رہا ہوں اتوار آ رہا ہے، چھٹی کے دن آ رہا ہے اور آپ سونے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، اتوار کو اس لیے نہیں کہ اتوار سے ہم خاص محبت کرتے ہیں، ویسے جمعہ ہمارے لیے دن ہے، لیکن اتوار چونکہ اپنے انڈیا میں چھٹی ہوتی ہے، نیشنل ہالیڈے. ٹھیک، تو اب اتوار آ رہا ہے، یہ وہ دن آ رہا ہے جس دن آپ اپنے فرائض سے ہٹ کر کچھ اور نوافل میں اضافہ کر سکتے ہیں. ڈیلی جو روٹین ہوتا ہے، جو زندگی ہے، کام کاج، محنت، مشقت، تو اس میں تو ایک آدمی روٹین ورک کرتا ہے، صرف فرائض کا اہتمام ہو رہا ہے. اتوار آ رہا ہے تو اب ایک خاص دن، جو ایک مہلت کا دن ہے، ایک چھٹی کا دن ہے، جس دن ہم فرائض سے ہٹ کر کچھ نوافل کا اور کچھ نئے کاموں کا اہتمام کر سکتے ہیں. تو یہ وقت تو غنیمت جاننا ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں، خالی وقت ملا تو اب رات بھر جاگنا ہے اور دن بھر سونا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے، بہت خطرناک بات ہے. یاد رکھیے مطلب یہ قوم وقت کی اہمیت نہیں سمجھ رہی ہے، ایک ہی چھٹی آ رہی ہے، صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب تو چھٹیاں آ رہی ہیں آپ لوگوں کے لیے، اس لیے کتنا ضروری ہے کہ صحیح فائدہ اٹھائے. وقت کا صحیح فائدہ نہ اٹھانے کے نتیجے میں لوگوں کا کیا انجام ہوگا، آئیے سب سے پہلے مرتا ہوا انسان، جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے، وہ کیا چیز کی مہلت مانگتا ہے وہ سن لیں، تو آپ کو وقت کی اہمیت سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 فرماتا اور کہتا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہ کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اللہ فرماتا ہے، سنی غور سے سنی اس بات کو، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے معلوم، حتی اذا جاء الموت قال رب ارجعوا، وہ اللہ سے گزارش کرتا ہے، مرتا ہوا شخص کیا گزارش کرتا ہے، قال رب ارجعوا، اے فرشتو اللہ سے گزارش کرو مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے. کیوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو دنیا میں نیک اعمال چھوڑ آیا تھا تاکہ وہ اعمال پھر سے میں کر لوں، مطلب جو نیکیاں میں نے چھوڑ دی تھی وہ کر لوں. کلا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، ہرگز نہیں، انہ کلمتن ہوا قائلہا، یہ تو تیرا ایک جملہ تھا، ایک تیری بات تھی جس کا تو دنیا میں قائل تھا، ومن ورائہم برزخن الی یوم یبعثون، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس دنیا میں جو ہے ایک آڑ ہے، مطلب انسان مرنے کے بعد دوبارہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. بات طے ہوئی، لیکن مرنے والا کس چیز سے گزارش کر رہا ہے، وقت، مہلت دی جائے. وقت کی اہمیت بتانے کے لیے میں یہ واقعہ رکھ رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے مہلت دی جائے، چھوٹ دی جائے، وقت دیا جائے. کیوں، تاکہ میں کیا کروں، نیک اعمال کر لوں. ہے نا، تو جو وقت ہمیں خالی ملتا ہے نا، اس وقت کو غنیمت جان کے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. اب دیکھیے اللہ نے انسانی فطرت کا کیسا بہترین خاکہ کھینچا ہے. انسان کیا کرتا ہے، ہر بار جب اسے مہلت دی جاتی تو کیا کرتا ہے، ان اگلے کا کہتا ہے. تو اللہ نے وہی بات کی، کلا انہ کلمتن ہوا قائل ہوا، یہ تو ایک جملہ ہے تمہارا جس کا تم دنیا میں جو ہے تم قائل تھے. دیکھیے اگر کسی سے کہا جائے اب دیندار بن جائیے تو وہ کیا بولتا ہے، اگلے جمعے سے نمازیں شروع کر دیجئے، اگلے جمعے سے، ارے اپنے زندگی کو بدلو، حرام چھوڑو اور حلال کی طرف آؤ، اچھے کام کرو اگلے رمضان سے، ہے نا، ارے یہ سیمسٹر، یہ سال کیا ہوا امتحان کا، نہیں یہ سال محنت نہیں ہوئی، اگلے سال سے، ارے 10ویں کا سال آ گیا آپ محنت نہیں کی، آپ نے دیکھو نمبرات کم آئے، اب 12ویں میں دیکھو مجھے. ہر بار کیا مانگتے ہم، اگلا. تو اللہ نے وہی فطرت کا خواہ کھینچا، انہ کلمتن ہوا قائل ہوا، یہ تو ایک جملہ ہے جس کا تم دنیا میں قائل تھے نا، اگلی بار اگلی بار اگلی بار، لیکن کبھی تم نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کا، ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو گویا مرنے والا انسان کیا مانگنے والا ہے؟ وقت. تو جو مل رہا ہے کتنا غنیمت جاننا چاہیے. اگلا واقعہ دیکھیے آپ کہ مرنے والے کے ساتھ ساتھ اب انسان مر گیا, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہر انسان کو فردن فردن اکیلے اکیلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جائیں گا اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اللہ اس کے قدموں کو جمع دیں گا اور تب تک اس کے قدم نہیں ہلیں گے اللہ کے سامنے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جواب نہ دے دے. کتنے کوشچنس؟ پانچ. اب آپ لوگوں کے امتحان چل رہے ہیں نا, سمجھ لیجئے کمپلسری پانچ سوالات اس میں آنے والے ہیں. اور اگر آپ کا ٹیچر سوالات پورے بتا دے, جوابات پورے بتا دے, اور اس کے بعد آپ کو امتحان دینے لگایا جائے اور اس کے بعد بھی آپ ناکام ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ کے ساتھ بتائیے مجھے. سوال بھی بتا دیے جائے, جواب بھی بتا دیے جائے اور پھر ناکام ہو تو کتنی بری بات ہے نا. تو اسی لیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا ہم دوبارہ کیوں نہیں آئیں گے دنیا کے اندر اچھے کام کرنے, اللہ نے مہلت دینا چاہیے نا, جیسے دنیا میں مہلت دی جاتی ہے پھر سے ری ایگزامینیشن ہوتا ہے, ریپیٹ ہوتا ہے, پروموٹ ہوتے ہیں, ہائر اسٹڈیز میں آپ ایٹیکیٹی ہوں گے, مطلب آپ کو ایک ٹرم آگے بڑھا دیا جائے گا اگلے سال. اور اب تو ٹینتھ میں بھی ہو چکا ہے, الیونتھ میں ایڈمیشن لے لیجیے فیل بھی ہو, تو اللہ نے بھی دینا چاہیے. تو اندازہ لگائی وہ امتحان جس کے پورے سوالات بتا دیے جائے اور اس کے بعد بھی فیل ہو تو میں سمجھتا ہوں ریپیٹ کرنے کا چانس نہیں دینا چاہیے. تو پانچ سوالات ٹوٹل انسانی زندگی کتنے سوال پہ مشتمل ہے معلوم آپ کو؟ آٹھ سوالات. خبر کے تین, آخرت کے پانچ. پورے سوال بتا دیے گئے, پوروں کے جواب ہم کو معلوم ہے, اس کے بعد کو فیل ہو جائے تو پھر. تو پانچ سوالات کے جواب جب تک نہیں دیں گا قدم نہیں ہٹیں گے. پہلا سوال کیا معلوم اس میں سے؟ زندگی کہاں لگائی, وقت کہاں لگایا. آ گیا پھر وقت کا معاملہ, کتنی اہمیت ہے اس کی. دوسرا سوال سنیے ہم, جوانی کہاں لگائی, یوتھ کہاں لگایا, اپنی عمر کا وہ مرحلہ, زندگی کا وہ فیز جو سب سے زیادہ طاقت توانائی اور تمام چیزوں سہولتوں کے اعتبار سے انسان طاقتور ہوتا ہے وہ جوانی کا مرحلہ. ٹھیک, جوانی کہاں لگائی سوال ہو رہا. حالانکہ زندگی میں جوانی شامل ہے نہیں ہے, ینگ ایج انسان کی شامل ہے, لیکن الگ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کو اکثر ہم فالتو گاؤں میں گزار دیتے ہیں, یاد رکھیں. اس لیے سوال ہوں گا جوانی کہاں لگائی. تیسرا سوال ہے کتنا علم حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. چوتھا سوال ہے مال کہاں سے کمائے, انکم کہاں سے آئی. پانچواں سوال ہے مال کہاں خرچ کیا, انکم کہاں لگائی آنے کے بعد, ہے نا. تو دو سوال وقت پہ, وقت کی اہمیت پھر آ گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے وقت کی اہمیت اور پتہ چلتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا, اب یہ مرتا ہوا آدمی وقت کی مہلت مانگ رہا ہے, مرنے کے بعد بھی سوال وقت کا ہو رہا ہے, اب حساب کتاب ہو گیا, جہنم میں چلے گئے, جنتی جنت میں جا رہے ہیں. تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو یاد رکھیے حدیث میں صرف ایک افسوس آتا ہے جو جنتی بھی کرنے والے ہیں, ایک ہی افسوس ہے جو جنتیوں کو بھی ہونے والا ہے, جبکہ جنت الٹیمیٹ سکسس ہے, آخری کامیابی, اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا یاد رکھیے. اس لیے کہ سب سے چھوٹی جنت بھی دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی ہے, 10 times. سمجھ رہے آپ بات, سب سے چھوٹی جنت. وہاں بھی ایک پچھتاوا, کیا پچھتاوا سنی حدیث میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جب ایک جنتی جنت میں داخل ہوں گا اور جب نظریں اٹھائیں گا تو جنت اونچی ہے, جیسے دنیا میں بھی اونچائی کو بڑا مانتے نا, اور جہنم گہری ہے, تو جتنا گہرا عذاب مطلب اتنا سخت, اور جتنا اوپر انسان جنت میں مطلب اتنا اعلیٰ مقام. اور دنیا میں بھی ایسی ہوتا نا, ارے 2 ماحلے کی بلڈنگ ہے ان کی, ارے ان کی 5 ماحلے کی ماشاء اللہ بنا لی, تو اونچائی کو ہم بہتر مانتے برتر مانتے افضل, تو جنت بھی اونچی ہے. تو جب جنت میں جائیں گا اور مقامات کو دیکھیں تو کہیں گا ہائے افسوس, جنتی بھی یہ غم کرنے والا ہے. ایک افسوس جنت میں جانے کے بعد بھی ابن آدم کو, انسان کی اولاد کو, مجھے اور آپ کو ہونے والا ہے, وہ کیا ہے معلوم؟ ہائے افسوس وہ وقت جو دنیا میں فلاں فلاں اور فلاں کام میں لگایا تھا, اگر اللہ کے ذکر میں لگاتا یا لگاتی تو شاید آج ایک مقام بڑھ جاتا اور جنت میں ایک مقام سے دوسرا مقام زمین و آسمان کے فاصلے کے اتنا اونچا ہوتا ہے, مطلب ایک فلور سے دوسرا فلور, ایک مالے سے دوسرا مالا, زمین سے آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. تو جنتی بھی کس چیز کا پچھتاوا کریں گے؟ وقت کا غلط استعمال اگر نہ کیا ہوتا, کاش صحیح کیا ہوتا تو آج فائدہ ہوتا. تو گویا میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری باتیں وقت کی اہمیت کی آ گئی. تو انشاءاللہ جب بھی چھٹیاں آگی کبھی بھی زندگی میں ملیں گی آپ کو, چاہے اتوار ہو جائے, کوئی نیشنل ہالیڈے آ جائے, یا اس کے علاوہ کسی قسم کی خالی وقت ملے, تو اب اس کو غنیمت جان کے ہم کو اچھے کام کرنا. ٹھیک, اب جو ہے جب میں بچوں سے خطاب کر رہا ہوں, آپ جو ہے اسٹوڈینٹس یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں وقت کی اہمیت, تو میرا پہلا خطاب والدین سے ہے, سرپرستوں سے, کہ وہ اپنے بچوں کو چھٹیاں کیسے استعمال کرنے لگائیں گے. اور پھر بچوں سے کہ آپ چھٹیوں کیسے استعمال کریں گے. دونوں باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں کہ سرپرست کیسے آپ چھٹیوں کو آپ کے جو ہے نظر رکھیں گے, صحیح استعمال کرنے لگائیں گے, اور آپ خود بھی کیسی کوشش کریں گے کہ میری چھٹیوں کا جو ہے صحیح استعمال ہو. اس لیے کہ اگر والدین چھٹیوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے امکان نہیں ہے کہ پھر بچے جو ہے چھٹیوں کا صحیح استعمال کر پائیں گے. یاد رکھیں تو والدین کو پہلے چھٹیوں کے لیے بچوں کی ترتیب دینا ہے کہ ہمارے بچے چھٹیوں میں کیا کریں گے. اگر والدین کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے تو پھر بچوں سے امید نہیں کی جائیں گے کہ یہ کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں خود سے. یاد رکھیں تو آپ کو پہلے تیار ہونا, بچے بھی ذہنی طور سے تیار ہے, ہم کو بھی صحیح استعمال ان چھٹیوں کا کرنا ہے. یاد رکھیں ٹھیک. اب میں اپنی تقریر کو تین حصوں میں یہاں تقسیم کرتا ہوں, اور تینوں میں میں نے جو ہے کچھ نکات پوائنٹس رکھے, بہت آسان ہے, ان شاء اللہ آپ یاد بھی رکھ پائیں گے. تین حصے, پہلا چھٹیوں کا خالی وقت کا دینی اعتبار سے کیسے استعمال کریں گے, دوسرا چھٹیوں کا خالی وقت کا تعلیمی اعتبار سے ایجوکیشن کے معاملے میں کیسے استعمال کریں گے, اور تیسرا چھٹیوں کا یا خالی وقت کا ہم جو ہے دیگر معاملات میں, دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر, ادر ایکٹیویٹیز میں کیسے استعمال کریں گے. یہ تین نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پہلا نقطہ جو ہے کہ دین کے معاملے میں اس چھٹیوں کو ہم کیسے استعمال کریں گے, پھر ہم تعلیم کے معاملے میں اور دیگر ایکٹیویٹیز کے معاملے میں آ رہا ہوں. دین کے معاملے میں آپ کیسے اپنے وقت کو, جو چھٹیاں مل رہی ہے اس کو غنیمت جان کے استعمال کریں گے. اس لیے کہ دین سب سے اہم ہے, یاد رکھیں, آخرت سب سے اہم ہے, یاد رکھیں, یہ بڑی اہم بات ہے. علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں سعودی عرب کے, وہ کہا کرتے تھے, سرپرستوں کے لیے بات رکھ رہا ہوں, وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری بعد میں سہارا بنے, ہمیں کھلائے, بڑھاپے میں ساتھ دے. ہم اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں مسلمان تاکہ یہ بچے اللہ کی عبادت کرے, یہ مقصد ہے یاد رکھیے اولاد کی پیدائش کا. ٹھیک, تو لہٰذا سب سے پہلے والدین بچوں کی آخرت کی فکر کرے کہ ان کو ہمیں کیا کرانا ہے. یاد رکھے, اور آخرت کی فکر میں یا دینی کیا کیا کام چھٹیوں میں کریں گے, میں نے 10 پوائنٹس رکھے ہیں, یاد رکھیے اس کو آسان بھی رہیں گے, 10 نکات ہیں اور باقی 2 5-5 نکات ہیں, 20 نکات میں میرا انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا, مختصر رکھ رہا ہوں. پہلا دینی اعتبار سے کیسا استعمال کریں گے, اور اس میں فرسٹ چیز جو ہے جو کریں گے ہم دینی اعتبار سے آخرت کی تیاری کے لیے چھٹیوں کیسے استعمال کریں, پہلا کام کریں گے قرآن کی تلاوت کا اہتمام. اور کم از کم یہ بات ہم طے کریں گے کہ جو چھٹیاں ہمیں ملتی ہیں 2 مہینے سے 2.5 مہینے کے بیچ میں, ان چھٹیوں میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کو ہم تلاوت کریں, ناظرہ جس کو بولتے ہیں, صرف پڑھنا, ریڈنگ جس کو کہتے ہیں, کم از کم ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اس کو ہم ریڈ کریں گے. یاد رکھیں, کریں گے نہیں کریں گے, انشاءاللہ کوشش کریں. یاد رکھیں بہت سے لوگ انشاءاللہ بھی نہیں بولتے ہیں, کیوں نہیں بولتے, انشاءاللہ بولتے پھنس جائیں گے, کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو, لیکن اللہ تبھی چاہیں گا نا جب آپ کوشش بھی کریں گے. اب خالی نہیں انشاءاللہ بھئی, یہ کہاں انشاءاللہ, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا انشاءاللہ کو بہانے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, کل آئیں گے نا آپ, اب آنا نہیں ہے, ہاں انشاءاللہ آ جائیں گے, اور جب آنا رہا تو کہتے ہیں ہاں پکا آئیں گے, اور انشاءاللہ مطلب کل دھوکہ دینے والے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, عزم کیجیے اللہ مدد کرے گا. ٹھیک, تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا, اور چھٹیوں میں کچھ نہ ہو سکے تو ایک بار, چونکہ میں سمجھتا ہوں بات کی مصروفیتیں آپ کو بہت زیادہ پکڑے رکھتی ہوں گی تو بعد میں تو کرنا ہی ہے, لیکن چھٹیاں چونکہ خالی وقت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ 5 گھنٹے کا اسکول ہی آپ کا نہیں ہوتا ہے, سب سے مین چیز تو یہ ہے, تو 5 آورس تو آپ کی سیونگ یہی ہو گئی, اور کوئی اسپیشل سلیبس تو آپ کو دیا نہیں جاتا. جنرلی چھٹیوں میں تھوڑا بہت ہوم ورک ہوتا ہے جنرلی, ویسے پتا نہیں آج کل دیتے نہیں دیتے, جب ہم اسکول میں تو اتنا ہوم ورک دیتے تھے بہت مشکل ہو جاتی تھی کبھی کبھار, لیکن بہرحال وہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک, تو بہرحال تو 5 گھنٹے کا تو اسکول نہیں ہے تو یہ سیونگ ہے, تو اس میں تلاوت قرآن. دوسرا کام آپ یہ کریں گے, کوشش کریں گے اس کے لیے کہ تلاوت قرآن ناظرہ تو ایک بار کریں گے, جو قرآن پڑھ رہے ہیں اگر پورا نہ بھی ہو سکے تو آدھا قرآن کم از کم معنی سے پڑھیں گے, ہو سکتا ہے پورا نہ ہو پائے, باقی آدھے کے لیے سال بھر میں آپ ٹائم نکالیے تھوڑا تھوڑا کر کے, لیکن چھٹیوں میں آدھا ہو جائے تو باقی آدھا بھی مددگار ہوں گا بعد میں. کیا قرآن ہم سے کہنا چاہتا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ کو ایک خط, ایک لیٹر آتا ہے کسی کا, لیٹر انگلش زبان میں ہے, انگلش سمجھ لیجیے آپ کو نہیں آتی اور انگلش میں آیا ہے, اور وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے آپ کو, ایک جاب, کچھ تو بہت بڑا آفر, لاکھوں کروڑوں کی اسکیم مل جا رہی ہے فری, تو کیا اس لیٹر کو آپ لوگوں سے نہیں پڑھوائیں گے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اگر آپ کو انگلش نہیں بھی آتی ہے تو؟ کریں گے نا. تو پھر اللہ کا کلام عربی میں, اور اللہ ہم کو وعدے کر رہا ہے جنت کے, اس میں ہم کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے اللہ, اور اس کے بعد اگر وہ جو لیٹر اس نے عربی میں ہمیں دیا ہے جو قرآن کی شکل میں, اگر ہم نہ پڑھے اور نہ سمجھیں تو پھر یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہوں گی نہیں ہوں گی, بتائیے, ہوں گی نا. تو ہم کوشش کریں کچھ نہ ہو سکے تو ہاف, آدھا تو بھی ختم کریں, آدھا انشاءاللہ بعد میں, تاکہ اللہ کا کلام کیا چاہتا ہے وہ ہم ایک بار کم از کم جاننے کی کوشش کریں. تیسری بات جو آپ کو کرنا ہے, یاد رکھنا ہے, وہ یہ کہ قرآن کو جب آپ ناظرے کی میں بات کر رہا ہوں تو تجوید کے لیے کوشش کیجئے کہ ہم قرآن کو صحیح کیسے پڑھیں, سمجھے نا, جیسے آپ انگلش پڑھتے ہیں تو انگلش کا کیسے صحیح تلفظ ہو، کتنی کوشش کرتے ہیں نا اس کے لیے، تو ویسے ہی قرآن کا صحیح تلفظ، الفاظ صحیح ادا ہو، اس کے علم کو کہتے ہیں تجوید کا علم۔ تو کوشش کیجیے آپ کہ تجوید کی وہ کلاسز کو استاد، کوئی ٹیچر آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری عورتیں ہوتے ہیں، آپا یا خالہ ان کو بولتے ہیں، جو محلوں میں وہ سکھاتی ہے تجوید کیسے ہو، قرآن کو کیسے پڑھا جائے۔ کوشش کریں کہ ہم تجوید سے قرآن سیکھنے، تاکہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو اچھے انداز میں، جیسا کہ آپ نظم پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، تو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں نا، پڑھتے نہیں پڑھتے، صحیح تلفظ سے پڑھتے۔ اب کوئی آدھا ہے اور ایک دم بھونڈی آواز میں، اور کچھ بھی الفاظ ادھر کا ادھر جا رہا، ادھر کا ادھر جا رہا، یہ الفاظ کی ٹانگ کھینچ رہا، وہ الفاظ کی ٹانگ کھینچ رہا، پڑھے تو آپ بولیں گے یار کس لیے ایسے لوگوں کو دیتے ہوں گے پڑھنے، پتا نہیں، نہ تلفظ صحیح، نہ آواز ان کی صحیح ہے نا۔ تو اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ انسان اپنی سب سے اچھی آواز میں اس کا کلام پڑھے، ٹھیک۔ تیسرا کام جو کرنا ہے ہم کو، چوتھا کام معاف کرنا، وہ یہ ہے کہ سیرت رسول کا کم از کم اس چھٹیوں میں ایک بار مطالعہ ہم کریں گے۔ پھر آپ کہیں اگلی چھٹیوں میں کیا کرنا ہے، پھر اگلی چھٹیوں میں اگلی سیرت کی کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ تو سیرت کی کتابیں بہت ہیں، سو اور ہزاروں کی تعداد میں ہے نا۔ تو کم از کم ایک چھوٹی کتاب سے یہ چھٹیوں میں شروعات ہو ہی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ شخصیت جس کے زندگی کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے، وہ کیسے تھے، کہاں پیدا ہوئے، تمام چیزیں ہونا چاہیے نا۔ ورنہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے سنایا، انہوں نے کہا کہ ان کی دادی جو بہت عمر کے ایک مرحلے پہ پہنچ گئی، اور ظاہر سی بات ہے دادی ہے تو ظاہر سی بات ہے کافی عمر ہے، ان سے ایک مرتبہ اس پوتے نے پوچھا کہ دادی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے، تو ان کے دادی نے کہا ماں میرے سے کیا پوچھ رہا، ملا سے پوچھ جا کر، مطلب مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو، تو مولانا سے پوچھو، یہ ان کا کام ہے۔ تو جب اس کے بعد وہ اتنا پچھتائے اور بالکل روتے ہوئے میرے سامنے کہا کہ میری دادی جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک موت کے قریب ہے، عمر ہو چکی ہے، بھائی زندگی کس کی کب ختم ہوئی ہم نہیں جانتے، لیکن ایک عموماً بڑھاپے کے بعد تو موت ہوتی ہی ہے، تو کہا وہ گزر جائیں گی دنیا سے، اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے، ہے نا۔ جس نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر اس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہو، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ افسوس کی بات اور بڑھ تب جاتی ہے کہ ہم لوگ آج کے زمانے میں کم از کم آئی پی ایل میں فلاں ٹیم میں کتنے پلیئرز تھے، تو دیکھو 11 تو یہ کھیل رہے تھے، 3 ایکسٹرا میں بیٹھے تھے، 2 کا نام آیا تھا لیکن ان کو نہیں لیا گیا۔ فٹ بال کی فلاں ٹیم میں اتنا ہے، یہ پکچر کے اندر اتنے کیریکٹر تھے، وہ فلاں ویسا تھا، اس کی پسند یہ تھی، وہ ہیرو یہ کرتا، یہ ہیروئن یہ کرتی، اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ، اس کو یہ کھانا پسند ہے، یہاں گھومنا پسند ہے، یہ چھٹیوں میں یہاں تھی، میگزین میں پڑھے ہم نے، انہوں یہاں گھومنے گئے تھے، فلاں، یہ سب پتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کی پیدائش، آپ کی وفات، آپ کی زندگی کے کارنامے، آپ کے صحابہ نے کیا کیا، آپ کے واقعات، دیکھیے آپ کتنی کمزوری ہے ہم میں کہ ہم نہیں جانتے۔ تو کوشش کریں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کم از کم ایک بار مطالعہ، اور ہر چھٹیوں میں ایک نئی سیرت۔ پانچویں چیز جو ہے، سیرت صحابہ اور صحابیات کو ہم پڑھیں، جس میں خاص طور سے عشرہ مبشرہ اور امہات المومنین کی سیرت، یہ شروعات ان سے ہوں گی۔ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ، وہ 10 لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اور اس کے بعد امہات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں جو امت کی مائیں ہوتی ہے، امہات اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ اور آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے لیے تو بہرحال لڑکیاں ہیں، بہت زیادہ نمونہ ہیں یہ صحابیات کی زندگیاں، تو کم از کم یہاں سے شروعات کریں۔ اس کے بعد جیسے جیسے زندگی موقع دے، ویسے ویسے کہ بھائی چھٹیوں کے بعد جو وقت ملیں گا اس میں تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ، یہ چیز کو جاری رکھنا ہے، لیکن ظاہر سی رفتار کم ہوں گی لیکن جاری رکھنا ہے۔ چھٹی چیز وہ یہ ہے جو ہم کو کرنا ہے، اسلام کے بنیادی احکام اور مسائل، اس کو آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ کہیں گے ارے مسئلے مسائل تو بہت خطرناک رہتے، نہیں مسئلے مسائل خطرناک نہیں رہتے، میں چاہ رہا ہوں آپ کی جو عمر ہے، اس عمر میں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے سکھایا جائے، وہ آپ کے والدین آپ کو سکھائے، یا پھر آپ خود سیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسا مجھے بتایا گیا 9th کی لڑکیاں ہیں، 11th کی آپ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے بالغ ہیں، تو آپ کے احکام مسائل کچھ چیزیں آپ کو خود سیکھنا چاہیے دین کیا کہتا ہے۔ تو والدین اس کی کوشش کرے کہ بچیوں کے لیے کوئی چھوٹا سلیبس بنائے، احکام مسائل جو کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں سکھائے، اور جو ہے خود بچے اگر والدین کی سرپرستی نہیں ہے یا بڑوں کی نہیں، تو خود اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ ساتواں کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے، کوئی اگر اسلامک سمر کیمپس اگر ہوتے ہیں کہیں، مطلب چھٹیوں میں گرمی کی، کوئی ایسے سمر کیمپ جیسے بہت ہوتے ہیں، کسی میں گھوڑا چلانا سکھا رہے، کسی میں تیر اندازی سکھا رہے، وہ ٹھیک ہے وہ سب، میں چونکہ اب اسلامی نکات کی بات چل رہی ہے اس لیے اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے سمر کیمپس جس کے اندر آپ کو اسلامی شعور دیا جا رہا ہو، اسلامی بیداری آپ میں لائی جا رہی ہو، یا اسلام کا فہم اور سمجھ دیا جا رہا ہو، ایسے اگر کیمپس ہو رہے تو سرپرست وہاں بچیوں کو بھیجے، یا پھر بچیاں کوشش کرے اگر وہ جا سکتی ہے، حالات اس طرح سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب میں نے کہہ دیا تو آپ بس چلے جائے اور والدین کو کہے کہ اب تو سمر کیمپ میں جانا ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فیض بھائی نے بول کے چلے گا کہ سمر کیمپ میں جانا چاہیے۔ ہوتا ہے کبھی کبھار بچے اپنے مفاد کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، جو چیز پسند ہے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو پہلے پوائنٹ سے آئیے، تو میں سیونتھ پوائنٹ سمر کیمپ پر آیا ہوں، ٹھیک ہے. بہرحال آٹھواں پوائنٹ یہ کہ والدین سرپرست گھر کے اندر اسلامی کوئز اور انعامات منعقد کرے. مطلب والدین خود کیا کرے، گھر میں تین چار پانچ بچے، چھٹیاں لگی ہوئی ہے، اور بھی آپ کے رشتے داروں کے بچے آتے ہوں گے، آپ کے گھر میں اور لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ انعامی ایسے مقابلے رکھے، اور چھوٹے چھوٹے کوئز کی تین دن تک کچھ سوالات دیے جائیں گے، جو اس کے سوالات کے جواب لائیں گا اس کو فلاں انعام ملا جائے گا. تین دن تک ہم فلاں کریں گے، اس کے بعد انعام کوئی بہت بڑی چیز ضروری نہیں، انعام ایک چاکلیٹ ہو سکتا ہے، ایک کیڈبری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو پسند کی چیز ہو، آپ انعام رکھیں. آپ خود اگر ہے اور آپ معلومات رکھتے ہیں دین کی، تو آپ اپنے سے چھوٹے بچے جو آپ کے محلے میں اور آس پڑوس کے آپ کے بہن بھائی، ان کے لیے انعامی مقابلہ منعقد کیجیے کہ چلیے فلاں بچوں کے لیے انعامی مقابلہ ہم ارینج کریں گے، تین دن چار دن پانچ دن کا، اور کلیکٹیولی کچھ پیسے جمع کر کے کچھ انعام بھی ہم دیں گے. کوشش کیجیے، اس سے کیا ہوں گا، مسابقے کی ایک عادت آپ ہوں گی. کمپیٹیٹیو ایج چل رہا ہے نا، تو مسابقہ کرنے کی، ایک دوسرے سے اچھے میں اچھائی میں آگے بڑھنے کی، ٹھیک ہے، کوشش کریں. نویں چیز جو ہے وہ یہ ہے، اگر دینی اجتماعات اور کوئی کیمپس ہو رہے ہیں کہیں، تو چھٹیوں میں خاص طور سے ٹارگیٹ کیجیے. اور بہت آسان ہے، اخبار اٹھائیے، اخبار میں دیکھیے کہاں کہاں اجتماعات ہیں، مختلف اجتماعات کے تذکرے اخباروں میں آتے ہیں. کوشش کریں کہ ہم، عام دنوں میں تو مشکل ہوتا ہے، ان خاص دنوں میں جو اجتماع چونکہ چھٹیاں، جانے کی کوشش کریں. دسواں اور آخری پوائنٹ دینی اعتبار سے وہ یہ ہوں گا ہمارا، کہ اگر کوئی اسلامک کورسز ہوتے ہیں، ایک مہینہ دو مہینے کے لانگ ٹرم کورسز، سمر کیمپ چھوٹے ہوتے ہیں، اجتماعات ایک دو گھنٹے کے ہوتے ہیں، ایسے کچھ لانگ ٹرم کورسز جس کے اندر آپ ایک مہینہ یا دو مہینے جا کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکے، ایسے کورسز اگر ہو تو والدین ایسے کورسز دیکھیں. چھٹیوں ماشاءاللہ بہت سارے ادارے اور مدرسے ایسے کورس جماعتیں رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ بچے بھی نظر رکھ کے والدین کو بتائے کہ ایسے ایسے کورسز فلاں فلاں جگہ چل رہے ہیں، تو اگر آپ بھیجے تو اچھا ہے. تو یہ دس کام، دس نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے جو دینی اعتبار سے آپ کرنے کی جو ہے کوشش کریں، ٹھیک. اب جو ہے دیگر جو دو فیلڈز باقی، بہرحال جس میں پانچ پانچ نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے اب تعلیم کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے آپ کو کیا کرنا ہے. آنے والا سال ہے 14-15 کا، اکیڈمک ایئر آپ کا چالو ہوگا، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے پانچ نکات ہیں. والدین سرپرست کے لیے بھی یہ بات ہے، اور جو ہے طالبات اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ لڑکیوں کے لیے بھی یہ چیز ہے، وہ ہے. سب سے پہلے آنے والے سال، آپ 9th میں تو اب 10th میں جانے والے ہوں گے، 11th میں تو 12th میں جانے والے ہیں، یہ 10th والے اب 11th میں جانے والے ہیں. آنے والے سال کی اگر کلاسز یا کریش کورس ہوتے ہیں تو اس میں داخلہ لینے کی کوشش کریں، ٹھیک. کریش کورس وہ ہوتا ہے جو بہت مختصر وقت میں پورا سلیبس سال بھر ختم کرتے ہیں، جیسا کہ آپ 10th میں جا رہے ہیں تو 9th کی چھٹیوں میں پورا 10th کا سلیبس کچھ لوگ کور، اس کو کریش کورس بولتے ہیں. تفصیلات تو انشاءاللہ اسکول میں آئیں گی پھر آپ کے، لیکن کریش کورس. یا اسی طرح آپ اگر 11th میں اور 12th میں جا رہے ہیں تو بہت ضروری ہے، تو اہم چیز ہے، اس میں آپ کو کریش کورس جوائن کریں. تو آنے والے تعلیمی سال کی کچھ کوششیں، اس کلاس میں کیا ہونے والا ہے، اور کچھ نہ ہو سکے تو اہم اہم مضمون سائنس اور میتھمیٹکس جو ہوتا ہے اس کو کم از کم کور کرنے کی آپ چھٹیوں میں کوشش کریں، تاکہ اگلے سال جب آپ کلاس میں جائیں تو الحمدللہ پہلے سے آپ کا کچھ حصہ ہو چکا ہو، اور وہاں ریویژن ہو جائے، اور آپ انشاءاللہ مضبوط بن جائیں گے اس کے، ٹھیک. اور بار بار دہرانے سے انسان چیزوں کو یاد رکھتا ہے. یہ بات قرآن نے بھی کہی، فذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے سامنے ذکر کیا کیجئے، باتوں کو دہرائے کیجئے. کیوں؟ فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ بار بار باتوں کو دہرانا مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ کلاسز کا اہتمام کریں. دوسرا کام، پچھلا سال جو گزرا ہے اس کچھ بھولیے مت. پچھلا سال جو گزرا اس میں جو کمزور مضمون تھے آپ کے، ویک سبجیکٹ، جیسا کہ میتھمیٹکس میں آپ جسٹ پاس ہوئے، میں آپ سے بدگمانی نہیں رکھ رہا ہوں، ایسا بول رہا ہوں، جسٹ پاس ہوئے، 35 نمبر آتی آئے. اب آپ کے لیے پاسنگ مارکس کیا ہے مجھے نہیں پتا، یہ ٹائم الگ الگ آج کل ہو چکے ہیں ٹرم، لیکن بہرحال اس زمانے میں جب میں پڑھا 35 مارکس ہی ہوتے تھے، اور بہت سے اس میں آج ہی 40-35-40 ہوتے ہیں. بہرحال مطلب جسٹ پاس تھے، تو آپ کو اگلے سال تو جسٹ پاس نہیں ہونا، انشاءاللہ محنت کرنا ہے. تو میتھس جو پچھلے سال کا ہوا ایک بار دہرائیے آپ اس کو. سائنس جو پچھلے سال کا تھا، کیمیا ہے، طبیعیات ہے، فزکس ہے، اور کیمسٹری ہے، اور بایولوجی ہے، کچھ نہ کچھ کمزوری رہ گئی تھی، دہرائیے اس سلیبس کو، نکالیے 9th کی بک، نکالیے 10th کی بک، نکالیے 11th کی پھر سے بک، اور اس کو دہرائیے، تاکہ وہ کمزور مضمون میں پھر سے آپ تقویت پا سکے، تاکہ آنے والے سال انشاءاللہ وہ مضمون میں کمزور آپ نہ رہے. والدین بھی اس چیز کا دھیان دے کہ بچوں نے جو پچھلا کیا اس میں کہاں کمزوری تھی، وہ کیوں تھی، ورنہ دیکھیے عمارت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائے تو آپ کتنی ہی مضبوط اوپر کی عمارت بنائیے، وہ عمارت ٹک نہیں پائیں گی، یاد رکھیے. کیوں؟ تو اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، کمزور ہیں. بنیادوں پہ دھیان دیجیے. بہت سی بار ہوتا ہے جب گھر کا سلیب ڈالا جاتا ہے تو گھر کے پورے خاندان، دوست، احباب، کیوں گھر کا سلیب ڈالا جا رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں سلیب کے وقت جمع ہونا ضروری نہیں ہے، پائے کے وقت تو کوئی بھی نہیں ہوتا جب گھر کا پایا پڑتا، وہ تھی سب سے اصل چیز، فاؤنڈیشن. تو بنیادیں اپنی مضبوط کرے. تو پچھلے سال جو مضمون کمزور تھے اس میں جو کوشش کرے. تیسرا کام اس میں کرنا ہے، والدین خاص طور سے دھیان دے، وہ یہ ہے بچوں کے کیریئر گائیڈنس کے لیے کچھ آپ کیجیے. ہمارے بچے کیا کریں گے. بہت سی بار مسلم والدین سے پوچھا تھا آپ کے بچے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیا معلوم کی ارے آپ کے اس کو منصوبہ نہیں. نہیں نہیں کوئی منصوبہ نہیں, بچی کے ابا نے بول دی بچی یہ کریں گی وہ کریں گی اور کچھ نہیں ہوتا شادی کر دیں گے. ارے کوئی سولوشن نہیں اس کا, نہیں بچہ یہ کریں گا وہ کریں گا کچھ نہیں کیا تو رکشہ دے دیں گے اس کو. ارے آپ کے پاس کوئی سولوشن اس کے علاوہ کوئی منصوبہ نہیں ہونا چاہیے اندر کی. نہیں نہیں نہیں یہ پڑھائی کے لیے تو بہت پیسہ لگتا ہے. دیکھیے میں جانتا ہوں تعلیم کے لیے پیسہ لگتا ہے, لیکن پیسہ انشاءاللہ کبھی وجہ آج کے معاملے میں تو اب نہیں بنیں گے, چونکہ اتنے اسکیم گورنمنٹ اسکیم مسلم آرگنائزیشن مسلم سوسائٹیز اسلامک بینکس ایجوکیشن کے لیے آپ کو پیسہ دے رہے ہیں بغیر سود کے دے رہے ہیں فری دے رہے ہیں, اس کے بعد بھی کوئی کہے نہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے یاد رکھیے. اور ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں لڑکیوں کی تعلیم تو 12 تک ویسے ہی فری ہے تو یہ تو اب مسئلہ ہی نہیں رہا, لیکن ہمارے پاس کمزوری منصوبے کی ہے, پالیسی نہیں. ہمارے پاس کیا کرانا ہے بچوں کو بچیوں کو, نہیں یہ کریں گے نہیں تو پھر اس کے بعد شادی کر دیں گے. شادی تو ہے لیکن کیا صرف یہی ایک آپ کے پاس منصوبہ ہے؟ لائن ہونا چاہیے والدین کے پاس کی یہ کرانا ہے آگے یہ کریں گے گریجویشن اس سے کریں گی پوسٹ گریجویشن یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. حالات بیچ میں بن جائے تو جو بہرحال اللہ نے طے کیا وہ تو ہو کے رہے گا, لیکن ہماری بھی تو کوئی باتیں تو کوئی منصوبہ نہیں والدین کے پاس. دیکھیے منصوبے رکھیے اپنے خواب رکھیے اپنے پاس آپ کے ہم کو یہ کرانا ہے وہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے یہ ایک الگ شکل ہے ٹھیک ہے. تو والدین کے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں, مسلم والدین کے پاس خاص طور سے کوئی منصوبہ نہیں. غیر مسلم کی کیا حالات ہے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, چونکہ اکثر آئی آر سی کے ممبران جو ہیں وہ ٹیچرس ہیں, نان مسلم بڑی بڑی کلاسز میں بھی پڑھاتے ہیں پرائیویٹ ٹیوشنز لیتے ہیں کالجز میں جاتے ہیں. تو مجھے سنا لگی غیر مسلم اپنی زمین کھیتی اور جائیدادیں بیچ کر اپنے بچی اور بچیوں کو اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ تعلیم کو جتنا پیسہ نہیں خرچ کرتے اس سے زیادہ ایک شادی کا جوڑا لیتے ہیں. نہیں ہم اس فیس نہیں پے کر سکتے, پرنسپل صاحبہ بچی کی فیس نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے عید کو کپڑے کتنے کے لیے تھے؟ نہیں وہ صرف 9000 کا جوڑا تھا, 4000 کا ہی لے پائے. بار فیس تو 4000 بھی نہیں سال بھر کی, 400 روپے مہینے کے اعتبار سے لگاؤ آپ کہاں ہیں سال بھر کی. نہیں نہیں وہ پھر بھی نہیں جمیں گے نا, یہ اخراجات بھی تو پیچھے لگے ہیں نا. وہ لوگ اپنا گھر بیچ رہے ہیں زمین جائیداد صرف تعلیم کے لیے بیچ رہے ہیں, چونکہ وہ جانتے ہیں دنیا میں قومیں اسی سے سرخرو ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے, وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ہم تو دونوں طرف ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی, یہاں بھی کمانا اور وہاں بھی کمانا ہے. تعلیم کو بڑی دھیان دیجیے. اور بہت سی بار سرپرستوں کی غلط فہمی کیا ہوتی مانو, بچی تو ہے اس کو تعلیم کی کیا ضرورت, بچے کے لیے منصوبے بنا دیتے ہیں انجینئر ڈاکٹر فلاں, بچی کو کیا ضرورت ہے. اگر بچی تعلیم یافتہ نہیں اور اس کے لیے آپ منصوبہ نہیں بنا رہے ہیں تو وہ سماج غیر تعلیم یافتہ ہونے والا ہے, چونکہ آپ کی بچی جب سمجھدار نہیں ہوں گی تو وہ کیسے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا سکیں گی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں, یہ بات کہتا ہوں کہ جس قوم میں عورتیں با نظم ہو جاتی ہیں وہ قوم با نظم ہو جاتی ہے, اور جس قوم کی عورتیں بے نظم ہو جاتی ہے وہ قوم بے نظم ہو جاتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ بڑے بڑے واقعات اگر دیکھیں گی بادشاہوں کے سلاطین کے وہ لوگوں کے جو دنیا میں کچھ کر گئے, تو ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. لوگ بولتے ہیں نا, میں کہتا ہوں 100% یہ مثال درست ہے, ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, اس لیے کہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ تھا, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھا نہیں تھا. تو پھر آپ بولیں گے یہ جو ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک بیکنگ ہے عورت, اس کو اگر آپ رکھیں اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بچی کے لیے, تو پھر خود بخود آپ اپنی قوم کے بچوں کا مستقبل بھی خراب کر دے رہے ہیں. سب سے پہلے ان کے لیے فکر کیجئے, اس لیے کہ یہ کل کو جو ہے سماج ہوں گی, ان سے بچے اور بچیاں پیدا ہوں گے اور دنیا میں جائیں گے. یہ منصوبہ بند ہو, ان کی تعلیم پر ہم دھیان دیں خاص طور سے, ورنہ بہت سے والدین نہیں بچی تو ہے نہیں, بچی کو بھی آپ کو تعلیم دینا. چوتھی چیز اس میں کیا کریں گے آپ کیریئر گائیڈنس کے بعد, وہ یہ ہے کہ اگر اسکول سے آپ کالج میں جا رہی ہے تو کون سے کالج جائیں گے, کہاں بھیجیں گے, کون سے کالج کا فیس سٹرکچر آپ کے مطلب جو انکم ہے اس کے مطابق سوٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ تیاری کریں کوشش کریں گے. اور پانچویں چیز کے اندر جو بڑی اہم ہے, سرپرست اور بچے خاص طور سے دھیان دیں, ہائر ایجوکیشن 11th 12th اور دیگر ایجوکیشن انگلش میں ہوتا ہے, اردو میں نہیں ہوتا ہے ادر کی, تو لہٰذا چھٹیوں کا یہ فائدہ 9th اور 10th والے بچے ضرور اٹھائے یا 11th والے, ویسے 11th لافی لیٹ ہو جائیں چونکہ 11th انگلش میں ہوتا ہے, 9th اور 10th والے کی اسپوکن انگلش کلاسز ضرور لگائیں. اسپوکن انگلش ٹھیک ہے کہ ہم انگلش کو کیسے سمجھے اور کیسے بولیں, ٹھیک ہے بہت ضروری یاد رکھیں, اس لیے کہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے اور بچیاں جو بہت تعلیم میں آگے ہوتے ہیں بلکہ 10th میں میرٹ میں آتے ہیں لیکن 12th میں نظر نہیں آتے ہیں, وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ 10th کے بعد بالکل فیز انگلش میں آ جاتا ہے, ایک دم. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر انگلش پہ مہارت نہیں رہی تو پھر بچہ یا بچی کمزور پڑ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اردو کے بچے انگلش میں کہیں بھی کمزور ہوتے ہیں, لیکن ایسا نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں لڑ کھڑا جاتے ہیں, احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. اسپوکن انگلش کلاسز آپ کو کیا کرتی اس معاملے میں؟ تقویت دے دیتی, مضبوطی دیتی آپ جہاں. اور یاد رکھیے بات, اردو کے بچے اور بچیاں انگلش میڈیم کے بچے اور بچوں کے مقابلے انگلش زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہ میرا مشاہدہ. یاد رکھیے میں انگلش میڈیم سے پڑھا تھا, میری انگلش گرامر اتنی اچھی نہیں تھی جو اردو میڈیم کے بچوں کی ہوتی, چونکہ وہ ایز اے فارن لینگویج انگلش کو سیکھتے ہیں. تو آپ کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے, بس مسئلہ ہوتا ہے بول نہیں پاتے ہیں, اس کو ظاہر نہیں کر پاتے ہیں, لکھ نہیں پاتے جیسا اس کی ضرورت ہے. تو اس کو تھوڑا کوشش کیجئے کہ اسپوکن انگلش لگائے. تو یہ تعلیمی اعتبار سے آپ کو جو ہے آگے کیا کرنا ہے وہ باتیں تھی. اور آخری پانچ نکات ان شاء اللہ کی تعلیم کے بعد دیگر سرگرمیاں آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں کہ آپ اور کیا کرنا ہے دیگر. تو دیگر سرگرمیوں میں پہلا کام جو سرپرست بچوں سے کروائیں گے, کریٹو انہانسمنٹ, کریٹیویٹی انہانسمنٹ. اپنے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے آپ کچھ کریں گے. ہر بچے اور بچی میں ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے, اس صلاحیت کو ابھاریے, اس صلاحیت کو ابھاری اور اس فیلڈ میں سے. مثال کے طور پر میرا بچہ جو ہے بڑا, اس کو چیزوں کو کھولنے کی عادت ہے, الیکٹریفیکیشن کا یہ کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, تو آپ اس کو یہ چھٹیوں کے اندر کوئی ایسے کورس میں جائیں جہاں اس کو الیکٹرک جو ہے چیزیں سکھائی جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ آپ اس کو الیکٹریشین بنانا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم انجینئر بنا کے ایک بڑا الیکٹریشین بنائیں گے جو بڑے بڑے بلڈنگز کو الیکٹرک کیسے سپلائی کی جب پلان کریں گے, ٹھیک. تو اس کو اس فیلڈ میں ڈالیے. جب میں اسکول میں تھا تو وہاں میں نے کچھ دیکھا, ہمارے جو ہے ایک پرنسپل تھے ان کو بھی میں نے یہ چیز کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اپنے بچے کو 10th کے بعد ایک الیکٹرک کورس میں ڈال دیا تھا. تو میں تعجب کیا کہ ہمارے پرنسپل ہے اور ان کا بچہ الیکٹرک کورس میں کیوں جا کے سیکھتا ہے. تو ان سے ایک بار ایسی بات کی تو کہا اس کو بڑا شوق ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی یہ فن کو ابھارا جائے اور اس کو 11th کے بعد 2 سال وہ کرا کے پھر انہوں نے 11th 12th کرایا اور وہ کیا. اور الحمدللہ جب وہ گریجویشن میں آیا تو ماشاءاللہ وہ کماتا تھا, ارن کرتا تھا, بڑے بڑے کانٹریکٹس لینا شروع کر دیے الیکٹرک, چونکہ اس کا ایک فن تھا, اس کے والدہ نے اس فن کو ابھارا, اس نے تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ میں کریٹیویٹی اس نے کرتا رہا. تو بچوں میں آپ کی کیا صلاحیت ہے جانیے, ان صلاحیت کو ابھارنے کی والدین کوشش کریں. دوسرا کام کرنا ہے سمر کیمپس. اب وہ اسلامک سمر کیمپس ہو گیا, اب یہ دیگر ایکٹیویٹیز, ایسے سمر کیمپس جس میں بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارا ابھارا جا رہا ہے, دوسرے مختلف اسکولوں کے بچے کی جگہ جمع ہو رہے ہیں, کچھ سیکھ رہے ہیں. تو اس میں بچے مسابقے کی عادت ہوتی ہے, لہٰذا ایسے سمر کیمپس اگر ہو رہے ہیں تو آپ ان سمر کیمپس میں بچوں کو ڈالنے کی کوشش کیجیے. تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لڑکے ہو آپ کے, لڑکے ہو تو ان کے لیے چھٹیوں کا ایک اچھا موقع ہے, ان کو کچھ نہ کچھ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی میں بھی ڈالیے. خالی گھر میں رہنا بچوں کے لیے تو اچھا نہیں, یاد رہے. تو لہٰذا لڑکوں کے لیے سوئمنگ ایک بہترین اسپورٹس ہے, سوئمنگ کے علاوہ جو ہے فٹ بال, وہ کرکٹ کے چکر میں مت ڈالیے, اس کی کرکی میں انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی, ٹھیک. کھڑا ہے آدمی کی بال آئیں گا, فٹ بال ایک الگ گیم ہے, 45 منٹس کا گیم, ادھر سے ادھر بھاگو, آدمی تھک کر پسینہ ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے پھر جا کے. اس میں کریٹیویٹی انہانس ہوتی ہے, کم وقت میں بہت اچھے کام کرتا ہے, ٹھیک. تو لہٰذا سوئمنگ ایک بہت اچھا گیم ہے, اس کے بعد اسپورٹس کے اندر فٹ بال ہے, ان کو کھلائیے تاکہ ان کی جو طاقتیں توانائیاں ہوتی ہیں اس کا صحیح استعمال ہو, ٹھیک. اگر لڑکی ہو تو لڑکی کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنا ہے. تو لڑکیوں کے لیے یاد رکھیے یہ سمر کیمپ ہے, جو سمر کی چھٹیوں میں جو ہے گرمی کی چھٹیوں میں جو کرنا ہے, سب سے بہترین کورسز کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا چیز کوکنگ, کوکنگ کھانا بنانا کیسے کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیوں بچوں کو آپ نے بولے سوئمنگ کا اور بچیوں کو بول رہے کوکنگ. بچیوں کو سوئمنگ کا بھی میں کہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں لڑکیوں کو, مسلم لڑکیوں کو سوئمنگ بچپن میں سیکھ لینا چاہیے بالغ ہونے سے پہلے, کیونکہ اس کے بعد بہت ساری مشکلات ہیں, ٹھیک ہے. چھوٹی بچیاں ہیں آپ کی تو آپ ڈالیے ان کو, اچھی بات, بچپن میں موقع ہے, بعد میں کہاں موقع ملے گا پھر عورت کو, ٹھیک. لیکن چونکہ اب میں جن سے خطاب کر رہا ہوں ظاہر سے تو ان کو نہیں کہہ سکتا ہوں یہ بات, اس لیے میں نے دوسرے پوائنٹس لائے آپ کے لیے. سب سے پہلا کوکنگ آپ کے لیے. آپ کہیں گے دیکھو پھر آخر میں آ کے آپ نے لا کے عورت کو ڈال دیا بورچہ خانے میں, ٹھیک. لیکن حقیقتوں سے کون پرے ہیں, ٹھیک. مطلب یہ بات میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا کام وہ ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کی مہارت کی فیلڈ وہ ہے, تو اس مہارت کی فیلڈ میں اس میں اور فن میں آگے بڑھی آپ, ٹھیک. کوکنگ کلاسز ہیں. سیکنڈ ہے مہندی کی کلاسز آپ کرا سکتی ہیں اپنے بچیوں کو یا بچیاں خود کر سکتی, تاکہ یہ ایک کریٹیویٹی, یاد رکھیے مہندی خالی ایک لگانا, ہم کو کیا مہندی والی بننا ہے کیا, ہم کیا اتنے غریب نہیں, کریٹیویٹی انہانس ہوتی ہے آپ کی ان چیزوں, تو آپ مہندی کورس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھرڈ جو ہے سینے پرانوں کے بہت اچھے کورسز آتے ہیں, لیکن سینے پرانوں سے ہر بار آپ یہ مت سوچیے بٹن ٹوٹا ہوا آپ ٹاکتے بیٹھے ہوئے, ٹھیک. سینے پرانوں کے کورس یہ کہ آپ اچھے اچھے ڈریس اسلامی اعتبار سے حجاب اور پردے کو سمجھتے ہوئے کیسے مسلم عورت پہنے, ورنہ لوگ کتنے بھائی کے ڈریس پہن رہے ہیں آج کل, آپ ویسے ڈریس بنائیے, ایسی کریٹیویٹی لائیے اس کے اندر کہ ایک مسلم خاتون کیسے ڈریس پہنے تاکہ باحیا ہو, بہائی کی طرف نہ جائے اور ڈریس بھی واقعی میں اچھا ہو. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو آپ لوگ ڈیزائن کریں گے تبھی ہوں گے نا, تو ڈیزائنر تبھی بنیں گے جب آپ کو اسٹیچنگ کا بیسک کورس آئیں گے. تو سینے پرونوں کے اندر جو ہے اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھیے. ٹھیک, تو یہ تھی لڑکیوں کے لیے کچھ چیز. اسی طرح پانچواں پوائنٹ ہے والدین اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ پروجیکٹ ورک دے. ٹیچرس اسکول والے کچھ نہ کچھ بچوں کو پروجیکٹ ورک دیں کہ یہ سمر کیمپ چھٹیوں میں آپ نے کیا کیا, تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے مضمون نویسی لکھنے کی عادت انہانس ہوتی ہے کہ بھائی یہ سمر کیمپ میں ہم ننیال گئے, ددیال گئے, فلاں گئے, یہاں گھومنے گئے, وہاں گئے, ٹریول لاگ جس کو کہتے ہیں کہ یہاں گھوما, یہ دیکھا, فلاں ہوا, کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں لکھے. ٹھیک, مضمون نویسی یا جس کو کہیں گے پروجیکٹ ہو کچھ نہ کچھ کہ یہ دو مہینے آپ نے کیا کیے, ان دو مہینے کے بارے میں آپ کا کیا پروجیکٹ پلان ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہو سکتی وہ یہ ہے, پہلا چھٹیوں میں کیا کیا, ایک پروجیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو آپ کروائیے, پوچھیے کہ کیا پلانس ہیں. سیکنڈ چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے پلانٹیشن, شجرکاری, کہ ایک مہم چلائیں گے کہ بھائی ہم لوگ جھاڑ لگائیں گے. جھاڑ لگانا یہ شجرکاری صرف گورنمنٹ کی مہم نہیں ہے, آپ کو بتا دوں ایک چیز, یہ اسلامی مہم کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت ہے اور موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو. کتنی اہم حدیث ہے نا. ویسے قیامت کل ہے, کسی کو پتا نہیں چلے گا. بولنے کا مقصد یہ, اگر تمہیں پتا ہو کل تمہارا سب کچھ بھی لوٹنے والا ہے, کچھ تم رہو گے بھی نہیں, لیکن موقع ملے تو جھاڑ ضرور لگا دو ایک. تو شجر کاری تو اسلامی مہم ہے کہ کل قیامت ہے معلوم ہو تو آج جھاڑ لگاؤ. آپ سلم فرما رہے چونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں. تو پلانٹیشن ایک چیز ہو سکتی ہے, شجر کاری گھر میں کیجیے, پڑوسی کے پاس, محلے میں کچھ جھاڑ لگائیے, اس سے سماج کو فائدہ ہے, آپ کو فائدہ ہے, آخرت کے اعتبار ثواب جاریہ بھی. اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے رائٹنگ, مضمون نویسی کا کچھ نہ کچھ ہو کہ آپ گھوم کر آئے تو ایک ایسے لکھا, آپ جانے والے ایک ایسے لکھا, آپ کی کیا خواہش ہے بننے کی کچھ لکھا. تو ایسے کچھ چھوٹے چھوٹے مضمون پروجیکٹ کی شکل میں دیے جا سکتے ہیں, جو دیگر ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں وہ ہم جو ہے کرنے کی بہرحال کوشش کریں. تو یہ چند نکات ہیں, جو 10 نکات میں نے دینی اعتبار سے آپ کیا کریں, پھر 5 نکات آپ تعلیمی سال 2014 اور 2015 کے اعتبار سے کیا کریں گے, پچھلے سال کا ریویژن, اگلے سال کی تیاری اور دیگر چیزیں. اور یہ 5 نکات ہیں جو اس سے ہٹ کر اگر وقت ملتا ہے تو ضرور اس وقت کو لگائیے سمر کیمپ سے آپ کے لیے, کریٹیویٹی انہانسمنٹ کے لیے والدین پروجیکٹس بنائیں. اسی طرح جو ہے مختلف سوئمنگ ہے یا فٹ بال ہے یا لڑکیاں ہیں تو سوئمنگ کلاسز ہے, اسی طرح جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ کرائے تاکہ ان کی صلاحیتیں نکھر کرائے. اور آخر میں جو ہے کچھ نہ کچھ پروجیکٹ ایسے ڈیزائن کیجیے تاکہ ہمارے بچے 2 مہینے کچھ نہ کچھ اس میں انگیج رہے. ورنہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے اللہ رحم کرے وہ یہ ہے 2 مہینے کی چھٹیاں اور چھٹیوں کے بعد جو ڈسکشن ہو رہے اور چھٹیوں سے پہلے پلان ہو رہے ہیں یہ چھٹیوں میں کیا کرنا ہے. دیکھو چھٹیوں میں 60 دن کے اندر 55 پکچریں دیکھیں گے ہم, کہ تو باقی کچھ دن جو ہے دوسرا کام کریں گے. اس کے بعد ایک ڈرامے کا پورا ریپیٹ ریکارڈ کر کے رکھیں گے, فلاں کریں گے. اس کے بعد ہم ننک پاس چل جائیں گے, نددک پاس چل جائیں گے, یہ ہوں گا اس کے اور کیا کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب آپ کے پاس کوئی بھی صلاحیت مند کام نہیں کرنے کے لیے, پکچریں دیکھنا, ٹی وی کی پلاننگ ہو رہی ہے, گھومنے کی پلاننگ ہو رہی نہیں. اب یہ چھٹیوں سے ہم کوشش کریں گے. اور یاد رکھیے انسان بالغ ہونے کے بعد اس کی پوچھ ہو جاتی ہے, یاد رکھیے. چھوٹے تھے آپ جب تک 8-9 سال کے تو پوچھ نہیں تھی, اس کے بعد سے 10 سال سے پوچھ ہوتی. حدیث کے الفاظ آپ سے فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کو لے جاؤ, 10 سال کا ہو تو مارو نماز کو نہ آئے. تو علماء لکھتے ہیں کہ جو بالغ ہو جاتا ہے تو مارنا پھر اسے واجب ہے, چونکہ نماز اب واجب ہو گئی. تو 10 سال کے بعد آپ بالغ ہیں, 10 سال کے بعد سے ہر دن کی پوچھ ہے آپ سے اور مجھ سے, ہے نا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ 9th میں ہیں تو آپ ویسے 2 چھٹیاں گنوا چکے اپنی, اور اگر آپ پلان نہیں کریں گے تو اگلی چھٹیاں بھی آپ گنوائیں گے. تو لہٰذا چھٹیوں کے لیے بہترین اچھے اچھے منصوبے ہو, اچھے اچھی پلاننگ ہو, اور اپنی شخصیت کو, اپنی پرسنالٹی کو آپ نکھاریے, اس کو آگے بڑھائیے تاکہ جب آپ اگلے کلاس میں آئیں تو ایک تبدیلی نظر آئے کہ ماشاء اللہ یہ بچی پہلے ایسی تھی, آج دیکھو یہ نظر آ رہی, ماشاء اللہ یہ بچہ پہلے ایسا تھا, دیکھو ماشاء اللہ چھٹیوں نے اس میں تبدیل نہ کی, یہ کہ چھٹیوں کے بعد آگے پھر ریویژن اسکول میں چالو ہو رہا ہے, پھر کمزوریاں نظر آ رہی, بلکہ ایک مضبوط انسان کے شکل میں آپ ابھرے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی جو ہے کوشش کریں. اور یاد رکھیں جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے نا, آپ کوشش نہیں کریں گے نا تو تب تک کچھ نہیں ہونے والا. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ جب ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں لوگ تو پھر ہم ان کو جو ہے کامیابی دیتے. آپ کوشش نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں آتی, آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ عزیز یہ عزم کرے, یہ ٹھان لے کہ انشاءاللہ یہ سال سے ہم چھٹیاں جب بھی ملیں گی, چاہے گرمی کی ہو, چاہے دیوالی کی ہو، اس کے علاوہ عید کی بھی ماشاءاللہ آج کل 10 دن مل رہی، چاہے عید کی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہالیڈے آنے دو، ہم اس چھٹیوں کا، اس خالی وقت کا بہترین منصوبہ بندی کر کے، بہترین پلاننگ کر کے صحیح فائدہ اٹھائیں گے، تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اپنے دین کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کرے، ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔